پرندے نے آ کر اپنے پر کا ایک کنارا اس سے ایک لپٹ ایک لپٹ اس کو ماری جو ٹکرا کے گر پڑا اور یہ واپس کسی عورت کے پاس آ گیا جہاں سے یہ رات گزار کے چلا تھا. کیونکہ ان کو اس لپٹ کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی. اس کے زانی پر گھٹنے کے پاس ایک گنتی نکلی جس طرح تعاون پلیٹ کے مریض سے نکلتی ہے اور یہ اسی سے تباہ ہو گیا اور وہیں مر گیا. مفسرین فرماتے ہیں ان لوگوں نے جب یہ کہا اس وقت یہ آیا اتنی لگی وہ آپ کے بات گئی ہوئی یا گئی ہوئی ومن کلتی ہوں یا کہی رہی من امر اللہ کہ اے کافروں تم لوگ سوچتے ہو کہ تم لوگ کیا میرے نبی کو بھی نقصان پہنچا دو گے ان کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہے. جن مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس دن کی زمین نبی پاک کی طرف لوٹتی ہے اور اس سے مراد انسان بھی ہے مومنین بھی ہیں. تو یوں سمجھو اصل میں تو حفاظت نبی کی ہو رہی ہے, نبی کی برکت سے نبی کے غلاموں کی ہو رہی ہے, ان کی برکت سے ہماری بھی حفاظت ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی پیروی یعنی اللہ کی فرما برداری سے چھوڑ دیتا ہے, اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر یہ فرشتے جو مقرر ہیں یہ ہٹا لیے جاتے ہیں, یہ فرشتے اٹھا لیے جاتے ہیں, پھر یہ حفاظت نہیں کرتے. اور پھر جو بھی وار کرے پھر وہ بندے کو پہنچتا ہے. اور اگر یہ فرشتے حفاظت کرتے رہے تو یہ کتنی مشکلوں سے انسان کو بچاتے ہو. مجھے اور آپ کو پتا چل گیا اب اس کے بعد بھی ہم اگر خود کو درست نہ کریں, خود کو نہ سنواریں تو بتائیے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے یا نہیں. ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہم لوگ اپنی تباہی سے خود ڈرتے ہو گئے اور ہم نے پرواہ چھوڑ. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں وہ یہ کہ جس انسان کا یقین پختہ ہے, جس کا یقین کامل ہے, وہ کبھی بھی دشمنوں سے گھبراتا نہیں. وہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھ کے دکھائے گا, وہ تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق کر کے دکھائے گا, وہ کسی حالت میں بھی پریشان نہیں, اس کا یقین اس کو ڈاواں ڈول نہیں ہونے دے گا. اور جس انسان کا یقین پختہ نہیں ہے وہ فرشتوں کے وزیر کے درمیان بھی گھبراتا ہی رہے گا, کبھی وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا. میرے دوستوں اور بزرگوں, مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی بدیقینی یا بے یقینی کے شکار ہیں تو اس سے ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور ہمیں ہر دل ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب صبح کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور مومن وہ ہوتا ہے جس کو یقین کامل ہوتا ہے, جس کے یقین میں کوئی سب صبح کی گنجائش نہیں ہوتی. اور جس کے یقین میں سب صبح باقی ہے وہ اپنے آپ کو پورا مومن نہ سمجھے, کیونکہ ایمان سے یقین کامل کا نام ہے. امن میں آ جانا, یقین کامل اختیار کر لینا. بے یقینی خوف پیدا کرتی ہے, یقین تو خوف کو دور کر دیتا ہے. اگر ہم لوگوں نے اپنی حالت کو جانچ کر دی, سمجھ کر دی, اپنی اصلاح نہ کی تو بتائیے کہ ہمارا نقصان ہے یا نہیں. اب میں آپ سے ایک دو کڑوی باتیں کروں گا. وہ یہ, آپ تو پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان بننے سے پہلے کے حالات یاد کیجیے. مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی, وہی کہہ رہا ہوں. اس مسجد میں اس وقت خاصے لوگ وہ بیٹھے ہیں پاکستان جن کے سامنے بنا. اگر وہ تحریک میں عملی طور پر شامل نہیں تھے, باقی حالات تو انہوں نے دیکھے نا. مجھے بتائیے کیا مسلمان اتنی دولت رکھتے تھے؟ نہیں, کمزور تھے, محروم تھے, غلام. انگریز کی حکومت تھی, ہندو دباؤ ڈالتا تھا مسلمانوں کے پاس, نہ حکومت تھی نہ مال تھا. لیکن اس وقت مسلمان آج سے بہت بہتر تھا. نماز کے وقت سب نماز پڑھتے تھے, رمضان میں سب روزہ رکھتے تھے, عورتیں باپردہ ہوتی تھیں, شرم و حیا والی ہوتی تھی, ننگی بازاروں میں نہیں دیکھتی تھی. ننگی بازاروں میں چلنے سے مطلب یہ کہ اپنے جسم کو دکھانا, کہ اگر برقع نہیں بھی اوڑھنا یا چادر نہیں بھی لینا مگر جسم کی نمائش کرنا, یہ ایسا کوئی سلسلہ مسلمان عورت کے ساتھ ہے نہیں. سروں کو ڈھانکتے تھے نوجوان بھی. مسلمانوں میں شرم و حیا تھی, مسجدوں کا احترام تھا, قرآن کا احترام تھا, علماء کا احترام تھا. اب کیا, اب جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مسلمانوں کی عورتیں ننگی ہو گئی, الا ماشاءاللہ سب ایک جیسی. اور ساحلوں پر, ہوٹلوں میں, دعا خانوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی, خواہ وہ پاکستان ہو یا بیرون ملک دنیا میں. مسلمانوں کے ملک میں اور دعا خانہ, مسلمانوں کا ملک اور شراب خانہ, مسلمانوں کا ملک اور ناچ گانے کی جگہ. ان کا تصور پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے ہاں بتا دیجیے, جن کو پتا وہ بولیں ضرور. نہیں تھا, محرم کا جلوس نکلتا تھا, لکھنؤ میں نکلتا تھا, دوسرے مقام پر جہاں کہیں نکلتا تھا اس میں ہندو بھی شامل ہو جاتے تھے. لیکن وہ جلوس حضرت امام حسین کی یاد میں محبت سے نکلتا تھا, لڑنے مرنے کے لیے نہیں نکلتا تھا. میلاد النبی سے جلوس نکلتا تھا, محبت کے لیے نکلتا تھا, کسی لڑائی کے لیے نہیں نکلتا. تہوار منائے جاتے تھے, ان میں تقدیس. اب کیا ہے, علماء اس دور غلامی میں بھی کلمہ حق لوگوں تک پہنچاتے تھے. علماء حق کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی نہیں کر رہا ہوں. آج مسلمان نوجوان, مرد و عورت, بیوی جوان, عورتیں, مرد, بچے, سب جتنے مرد ہیں سب کا حال دیکھ لیں. مجھے بتائیے آج کیا ہم لوگ اس طرح کے مسلمان ہیں؟ ذرا جواب دے دیجیے. تو کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اپنی عورتوں کو ننگا کریں گے, خود بے غیرت ہو جائیں گے؟ کیا اس لیے بنایا تھا کہ دیا مانے کھولیں گے, شراب کے پرمٹ لے کر دکانیں کھولیں گے, عیسائیوں کے طریقے, ہندوؤں کے طریقے اختیار کریں گے؟ کیا اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ناچ گانوں کو رواج دیں گے؟ کیا اس لیے بنایا تھا کہ گھر گھر سنیما کھلیں گے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, جس ماحول میں پرورش پائی اس میں دیکھتا آیا تھا کہ کوئی عورت ننگے سر گزرتی تھی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کے سر کا سائن زندہ نہیں ہے. تو اس کے سر پر کپڑا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت بیوہ ہو چکی ہے، اس کا سہاگ اس کا سائن زندہ نہیں، اس کا مرد موجود نہیں. مجھے لگتا ہے آج کے کسی کا بھی مرد موجود نہیں، کیونکہ آپ کساری نہیں کر کرو گے، اور شاید صحیح ہے کیونکہ مرد رہا ہی کوئی نہیں، اب مرد رہا ہی کوئی نہیں، نہ بوڑھوں کا احترام، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ ساتھیوں کے ساتھ محبت، نہ عورتوں کو شرم و حیا، نہ ماؤں نہ اولاد میں کوئی لحاظ، کوئی شرم، معاشرہ تباہ ہو گیا. مجھے اور آپ کو اگر یاد نہیں رہا تو یہ علماء صبح شام تقریریں کرتے ہیں، کتابیں چکتی ہیں، تبلیغ ہوتی ہے، ہم کو سنایا جاتا ہے، سننے کے بعد بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہم پر رحمت ہوگی؟ نہیں، انہیں اللہ کیا فرماتا تھا، یہ میں نے بنیاد قائم کی کہ دور غلامی سے آزادی میں آنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں، پاکستان بننے سے پہلے مسلمان کس حالت میں تھے؟ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، کچھ نے سنا، اس کے باوجود ہم لوگوں نے سبق اور عبرت حاصل نہیں کی، کوشش نہیں کی اپنے آپ کو سدھارنے کی، سنوارنے کی. پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ جہاں اسلام کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کریں گے، انگریز اور ہندو کی غلامی نہیں ہوگی بلکہ اسلام کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی. ہم لوگوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اتنی قربانیاں دے کر کے یہ وطن حاصل کیا جا رہا ہے، اس وطن میں شریعت کا بول بالا ہوگا، صبح ہوگی تو اسلام کے مطابق، شام ہوگی تو اسلام کے مطابق، دن چڑھے گا تو اسلام کے مطابق، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، امن ہوگا، سلامتی ہوگی. لیکن یہ پاکستان بنا، جسم آزاد ہو گئے، مال مل گیا، مگر جسموں کو آزاد کرانے والوں نے اپنے آپ کو ایمان اور اسلام کے لیے آزاد کروا لیا. اسی ملک میں اسلام کے خلاف نعرے لگے، اسی ملک میں عورتوں نے قرآن اور سنت کے احکامات کے خلاف جلوس نکالے، اسی ملک میں حکومت نے اسلام کے خلاف بکواس کی، عورتوں کی حکومت قائم کی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسلام کی سزائیں درشیانہ ہیں، اور شریعت کے خلاف کلم کلا ریڈیو، ٹیلی ویژن اور جگہ جگہ پر جاتے ہی اخبارات میں مضامین چھپے. یہ ساری بکواس اسی ملک میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی ملک میں شریعت کے قانون کے بجائے انگریز کا قانون چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اسی ملک میں قانونی طور پر دفتروں کے ملازمین پر ٹائٹ پہننا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ ان سے پوچھو، پاکستان بنانے والوں کا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کو ٹائٹ پہنواؤ گے؟ عیسائیوں کا وہ طریقہ کہ شریف کا نشان، حالانکہ وہ فیشن میں آئی ہوئی ہے، مانتا ہوں کہ وہ فیشن کے طور پر کہی جا رہی ہے، لیکن عیسائیوں کے نزدیک تو وہ صلیب کا نشان ہے. وہ کراس نہیں پہنتے تو ٹائی لگاتے ہیں، اور آپ نے اس کو لازمی کر دیا کہ جو ٹائی نہ پہن کے آئے وہ آپ اس کے قوانین کے مطابق نہیں ہے. شرم کی بات ہے، یہاں پر مسلمانوں کا لباس پہنا کر دروازوں پر آپ نہیں دیکھتے، مغلوں کا، شہنشاہوں کا لباس کھلا پہنا ہوا ہے، شاہی لباس بیلٹ بنا ہوا ہے، اس کو تو دروازہ پکڑنے والا بنا دیا ہے، اور جنہوں نے کوٹ پتلون پہنا ہوا ہے ان کو آفیسر بنا دیا ہے. یہ پاکستان میں اسلامی لباس کی، اسلامی شعائر کی، کتاب اللہ کی، شریعت و سنت کی تہذیب ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تو کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ آج وزیر یہ کہے کہ جس نے ناچ گانا نہیں دیکھنا وہ ٹیلی ویژن بند کر کے، تو کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ جہاں پر اردو سندھی پنجابی مہاجر پٹھان بلوچی براہمی ان باتوں کے جھگڑے ہوں گے آپس میں قوم اور نسلیں اور ذات پات چلی جائے گی. آئیے اب اللہ کا حکم سنیے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. سنیں, بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. میں نے آپ کے سامنے جو کچھ تمہید کے طور پر پیش کیا, میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری حالت میں آج ترقی ہے یا ہم لوگ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں؟ ظاہری طور پر ہم نے بنگلے بنا دیے, کاریں خرید لی, امیر ہو گئے, پہلے غریب تھے اب امیر ہو گئے, لیکن ایمانی لحاظ سے ہم کمزور ہو گئے, اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو گئے, انسانی لحاظ سے کمزور ہو گئے, مسلمان نام سے رہ گئے, شکل مومنہ اور کرتوتے کا پورا. مجھے بتائیے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, اس مسلمانوں کی عظیم مملکت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. پھر ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کب ہو چاہے گی؟ اللہ فرماتا ہے میں اس قوم کی اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا. آج ہم پر وہ مہربانی نہیں ہے تو کیوں؟ جب 65 کو جنگ ہوئی تھی تو ہندو بھی کہتے تھے اے پاکستانیوں یہ بتاؤ یہ ہرے کپڑوں والی رجمنٹ کون سی ہے, یہ سفید کپڑوں والی فوجیں کون سی ہے جو اچانک کہیں ایسے آ جاتی ہیں ہم پر حملہ کر دیتی ہیں. 73 میں جنگ ہوئی تھی, اس وقت مسلمان 93,000 نے کیوں بھی آزاد لیے تھے, اور آج ہمیں اللہ کی مدد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنی حالت ایسی کر لی کہ اب اللہ کی نعمت ہمیں ہاتھ سے لے نہیں. آج کراچی کے حالات سے سب پریشان ہے, ہر عورت, ہر مرد, ہر بوڑھا, ہر جوان, ہر بچہ پریشان ہے, گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے پتا نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا. آج جمعے کا دن ہے, مسجدوں میں نمازی کم ہو گئے, خوف نے ان کو گھر میں روک لیا, لیکن ہمیں آنے سے لوگ رک گئے, دینی محافل مجالس میں جانے سے رک گئے, ضرورت کے تحت کوئی مجبوراً نکلتا ورنہ شام کے بعد لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا. یہ خوف آ گیا, دعائیں ہو رہی ہیں اثر نہیں ہو رہا, اس لیے کہ ہم نے پہلے اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں. توبہ تو کریں, امن کی دعائیں کرنے سے پہلے بدعمالیوں سے توبہ تو کریں, مگر ہمیں اس کی فرصت نہیں. ہم تو کہتے ہیں ارے یہ تو حکومت کا مسئلہ, 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, بھلے کہ وہ وقت گزر جائے اور پھر ہمیں دوبارہ وقت مہلت نہ ملے. ہم اس مہلت کو ناجائز سمجھتے ہوئے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہمیں ہوش نہیں آئی, ہم نے ابھی تک ہوش نہیں کی, دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے نہیں جانا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, بھولے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی غلطی مدد اچانک آئے گی, یوں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا. بلم باہور بنی اسرائیل کا وہ مشہور شخص جس کا واقعہ تو بہت لمبا ہے, مختصراً سنا دوں کہ اس کو اتنے آدم یاد تھا, بڑا نیک آدمی تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو دعا وہ کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی, اس کے بارے میں یہ مشہور تھا, اس میں آدم یاد تھا جو دعا وہ کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتا, بڑا آدمی تو ظاہر شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی پر جس بستی میں یہ بلم باہور رہتا تھا اس بستی کی طرف آئے, لوگوں کو دعوت کی, ایمان کی, ایمان قبول کرو ورنہ تم تباہ کر دیے جاؤ گے. سارے لوگ جمع ہو کے بلم باہور کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہا کہ یہ موسیٰ ہم پر لشکر لے کر آ رہے ہیں, تم ان کے لیے بد دعا کرو ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. بلم باؤ نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں, میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی ہیں, بڑی شان والے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ان کے خلاف کیسے دعا کروں. قوم نے کہا بلم باؤ تم نے اگر دعا نہیں کی ان کے خلاف تو وہ ہمیں تباہ کر دیں گے. بلم باؤ نے کہا مجھے مولت دو, میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں. اس نے دیکھا تو قدرت کی طرف سے اس کو یہی اشارے ملے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی ہو سکتی نہیں. صبح اس نے انکار کر دیا, قوم نے زیور جمع کیا, مال جمع کیا, اس کی قدموں پہ ڈھیر لگا دیا کہ لے یہ سارا مال تیرا, ہم تجھے سب کچھ دیتے ہیں, جو بھی چاہے گا وہ ہوگا, بس دعا کر دے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. مال کے لالچ میں آ گیا, دنیا کے لالچ میں آ گیا, قوم کو ساتھ لیا اور دعا کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جانے لگا. سب لوگ ساتھ تھے. رستے میں اس نے بار بار دیکھا کہ اس کو فرشتے روکتے ہیں مگر اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اس نے عبرت حاصل نہیں کی, دنیا کا لالچ اس کے دماغ پر سوار ہو گیا, اس نے دنیا کو اختیار کر لیا. جب یہ چوٹی پر پہنچا اور اس نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کو اس میں آزم بھول گیا. تو اس میں آزم یاد نہیں رہا. اب دعا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منہ سے دعا نکلنے کے خود اپنی قوم کے خلاف دعا نکل جاتی تھی. اپنی قوم کے خلاف میں دعا کرتا تھا بجائے اس کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرے. وہ لوگ کہتے تو ہمارے ہمیں تو دعا دے رہا ہے. کہتا میں کرتا تو ان کے خلاف ہوں مگر نکلتی تمہارے خلاف ہے, میں نکال نہیں رہا ہوں, خود بخود نکل رہی ہے. یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ خود بھی تباہ ہو گیا, اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی, ساری عمر کی محنت برباد ہو گئی. مجھے بتائیے ساری زندگی اس نے نیک گزاری تھی, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اس کو اس نے آدم یاد تھا, اس کی پورے زمانے میں شہرت تھی کہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتا ہے. وہ کب تباہ ہوا؟ جب اس نے اپنی حالت کو بدل لیا. اللہ فرماتا ہے اللہ تم سے کوئی نعمت اس وقت تک نہیں لیتا جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلتے ہو. ہم نے ہمارے درمیان امن تھا, ہمارے درمیان محبت تھی, یہ کراچی محبتوں کا شہر تھا, یہاں پٹھان بھی رہتے تھے, یہاں سندھی بھی رہتے تھے, یہاں پنجابی بھی رہتے تھے, یہاں مہاجر بھی رہتے تھے, بلکہ مشہور تھا کہ کراچی والوں کا سینہ کھلا ہوا ہے, جو آئے اس کو بخا لیتے ہیں. ہر ایک کا لباس ایک دوسرے کے ہاں پہنا جاتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات دوستی محبت تھی. آج سگا بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے کا روادار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا, نبی پاک کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے وہ نعمت چھن گئی, امن چھن گیا, سلامتی چھن گئی, محبت چھن گئی. اگر چاہتے ہو کہ وہی چیزیں پھر مل جائے تو پھر سچے دل سے آج توبہ کر لو. یا اللہ آج کے بعد ہم ان بدعمالیوں میں پھر نہیں جائیں گے. ہم ارادہ کرتے ہیں, پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ آپس میں نہیں لڑیں گے, ہم نفرتیں نہیں پھیلائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ سچی توبہ کر لو گے اللہ کی رحمت آپ کو پھر گھیرے میں لے لے گی. اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر اللہ آپ کا محتاج. میرے دوستوں اور بزرگوں, کوئی قوم خوشحال قوم بلا وجہ تباہ نہیں ہوتی. نافرمانیاں بدعمالیاں اس کو اس انجام تک پہنچاتی ہیں. ہم نے ابھی تک اپنی اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دی. آج سب سے بڑی برائی ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. ہم دلیلے دے کے گناہ کو نیکی ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے گناہ سے منہ پھیرنے کی بجائے, گناہ سے نفرت کرنے کی بجائے گناہ کو نیکی ثابت کرنا شروع کر دیا ہے. ایک شخص غلطی کرتا ہے اور آگے سے کہتا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں, میں ملا سے نہیں ڈرتا, میں فلاں سے نہیں ڈرتا. یہ وزیر اعظم ہونا, یہ صدر ہونا, گورنر ہونا, یہ وزیر اعلیٰ ہونا, یہ سفیر ہونا, یہ امیر ہونا, یہ آپ کا کام نہیں آئے گا. وہ بلند باہر جو اس میں اعظم جانتا تھا, بتائیے تباہ ہوا یا نہیں ہوا؟ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اصحاب صاحب کا کتہ اصحاب صاحب کے پیچھے لگنے کی برکت سے ان کی غلامی کرنے کی وجہ سے بلم باعور کی شکل میں کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا اور یہ بلم باعور اس کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا. ایک انسان کتا بن جاتا ہے, کتے کو ہڈی چاہیے ہوتی نا, انسان کو سونے کی ہڈی ڈالو کتا بن جاتا ہے, نہیں بن سکتا سوچتے ہم, لیکن ہم تو کتے بھی نہیں بن سکتے. کتا تو بڑا وفادار ہوتا ہے. اسے اگر بول لیتا صاحب سے ایک برقی دا قدر پہچانن مالک رہتے کتے اور ڈر مالک کا کرتے نہیں, پامے مارو سو سو جتے اس بولیا رب منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو تیار خود اپنی حالت سے بدلنے کا, ہوش کرو ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے, ہمیں معاف کی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہمارے شہر میں امن قائم فرما, سب مسلمانوں کے ایمان مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی الفاظ کا بیان آئندہ جمعے کے بعد. خدا کو سلام مصطفیٰ رحمٰ, خدا کو سلام سنائے بزم گایا, خدا کو سلام سنائے بزم گایا, خدا Thank you.